Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 marca, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Za 7 godzin ogólnoświatowa godzina K, dziś międzynarodowy strajk kobiet. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold wezwie na świadka Michała Tuska, syna byłego premiera. Będzie też CBA o kolejnych nieprawidłowościach przy reprywatyzacji w Warszawie. Po czarnym poniedziałku pora na czarną środę. Dziś międzynarodowy strajk kobiet. Panie na całym świecie protestują pod hasłem Solidarność naszą siłą. Polki żądają m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji, dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży, dofinansowania in vitro oraz badań prenatalnych najnowszej generacji. Strajk organizowany jest w 70 polskich miastach, w tym m.in. w Warszawie. Kilkadziesiąt kobiet pikietuje przed siedzibą PiSu przy Nowogrodzkiej. Prawa kobiet! Wspólna sprawa! Podejrz, że w 2018 roku mają wygasnąć standardy opieki okołoporodowej. Zastępowane są dobre prawa, prawami, które nie wiadomo jakie będą, czy będą, a jeżeli nawet, no to będą one rekomendowane przez osoby, które przez środowiska kobiet zostały wypunktowane za nieprzestrzeganie praw kobiecych. Mnie najbardziej denerwuje ta cała sprawa z tabletkami dzień po na receptę. Wypisanie kobiecie zgwałconej tabletki dzień po. W ogóle klauzula sumienia. Tak mnie denerwuje, że ja nawet nie mogę o tym mówić. W Polsce zamknęli ostatnio przez brak dofinansowania niebieską linię. To była ta linia, która była pierwszym kontaktem wielu kobiet, gdzie można było zadzwonić i szukać pomocy. W Polsce jest wyjątkowo niska wykrywalność i karalność przestępstw przemocy domowej, przemocy seksualnej, przemocy w miejscu pracy, przemocy ekonomicznej. Prawa kobiet to prawa człowieka! Główna demonstracja rozpocznie się w stolicy o godzinie 17 na Placu Konstytucji. O 18 planowana jest ogólnoświatowa godzina K. Więcej na temat praw kobiet w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold wezwie na przesłuchanie Michała Tuska, który pracował w liniach lotniczych OLT Express należących do spółki. Członkowie komisji zdecydowali w głosowaniu o tym, że chcą przesłuchać syna byłego premiera. Sprzeciw zgłosił poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Umawialiśmy się na świadków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie wiem, czy ma to związek z ostatnią decyzją Komitetu Politycznego PiS. Są nagonką na Donalda Tuska. Natomiast bez wątpienia dzisiejszy państwa wniosek i takie siłowe próbowanie uwikłania Michała Tuska w pracę naszej komisji związane jest z tym, że jutro odbywa się bardzo ważne posiedzenie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Według przewodniczącej komisji przesłuchanie Michała Tuska jest konsekwencją zeznań świadków. Rzadko zdarza się, by syn premiera pracował w tak skandalicznej firmie przekręciarskiej. I to jest fakt, stwierdziła Małgorzata Wasserman. Są zeznania osób, które obciążają Michała Tuska. Ja nie przesądzam o prawdziwości tych zeznań. Są zeznania szeroko dostępne w niejednych aktach. Polecam, tak jak mówię, troszkę przerwy, jak pan będzie miał, żeby pan sobie poczytał, w których jest mowa o tym, w jakich okolicznościach pan Michał Tusk rozpoczął tam pracę, kto go tam polecił i dlaczego. Komisja w żaden sposób, wzywając tutaj świadka, nie przesądza o jego roli, winie czy braku winy. Do przesłuchania syna byłego premiera może dojść na przełomie maja i czerwca tego roku. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku w Gdańsku. Miała inwestować pieniądze w złoto i platynę. W 2011 roku firma przejęła również linie lotnicze OLT Express. Amber Gold okazała się piramidą finansową. Oszukała kilkanaście tysięcy klientów. Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje o kolejnych nieprawidłowościach przy reprywatyzacji w Warszawie. CBA skontrolowało 50 przypadków reprywatyzacji wybranych ze względu na lokalizację nieruchomości w samym centrum stolicy. W 12 przypadkach reprywatyzacja została przeprowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informuje Temistokles Brodowski z CBA. 4 spośród kamienic w ścisłym centrum Warszawy, warte łącznie ponad 100 milionów złotych. Prawa do nich zostały zbyte osobom, które skupowały roszczenia dekretowe, zawartość niemal stukrotnie niższą. Raport kontrolny, który trafił także do Urzędu Miasta Warszawy, będzie przekazany przez nas do prokuratury. Ujawnione przez CBA nieprawidłowości ze strony miasta dotyczyły także wydawania decyzji reprywatyzacyjnych na wnioski dekretowe złożone przez osobę nieuprawnioną lub złożone już po upływie półrocznego terminu od dnia przejęcia gruntu przez miasto. Kompleks z 4 kilkunastopiętrowych bloków zniknie z krajobrazu Neapolu. Władze miasta w porozumieniu z rządem postanowiły wyburzyć ogromne mrówkowce uważane za siedlisko miejscowej mafii i centrum handlu narkotykami. miały być przykładem wzorcowych osiedli dla niezamożnych Neapolitańczyków z parkami, centrami rozrywki i rozbudowaną infrastrukturą. Zamieszkały w nich jednak głównie ofiary trzęsienia ziemi w Irpini, a infrastruktura nie powstała nigdy. Budynki, które w zamyśle architekta miały przypominać żagle, zostały kompletnie zdewastowane i opanowane przez przedstawicieli Kamorry. Lokalna policja bezskutecznie walczy z rozwiniętą na tym terenie siecią melin, kryjówek i punktów handlu narkotykami. Osiedlu i panującym w nim obyczajom została poświęcona popularna książka i serial autorstwa Roberta Saviano. Jej autor oskarża miejskie władze, że pozostawiły mieszkańców bez pracy i środków do życia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa pochmurna i deszczowa. Na termometrach od 4 stopni w Suwałkach do 10 w Letnicy. W centrum około 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Pst, panowie, pamiętacie o Dniu Kobiet, prawda? Oczywiście, że pamiętacie. No to pamiętajcie też o kwiatach. Bo w Lidlu już teraz piękny bukiet 13 róż po 35 cm każda kosztuje tylko 8,99. A bukiet 7 tulipanów jedynie 5,99. Przypominam, panowie, 13 róż po 8,99, a 7 tulipanów po 5,99. No, tylko pamiętajcie, bo one nie zapomną. Lidl. Co tydzień coś nowego. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Dariusz Pieruk i Michał Jakubik po tamtej stronie szyby. Tutaj Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żąda. Witamy serdecznie. Czy dzisiaj będzie o Dniu Kobiet w powtórce z rozrywki? I tak, i nie. Wystarczająco enigmatyczna odpowiedź. To znaczy, wierzę, że będzie coś o Dniu Kobiet. I będzie o powtórce też. Tak, jak najbardziej. No, w związku z tym, a propos powtórek, to ja powiem tylko tyle, że do godziny 14:00, zaraz po powtórce, muzyczna poczta UKF i czekamy na zamówienie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A Natalia ma również jakieś prezenty dla Państwa dzisiaj, męskie prezenty. Męsko-damskie, ale to już opowiadam, tylko zacznijmy. Zanim zapowiem, czego posłuchamy w dzisiejszej powtórce z rozrywki, mamy dla Państwa właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert Janusza Radka w Kutnie, zatytułowany Kocham Panią Bardzo Mocno, czyli to może być dobra okazja do przedłużenia Dnia Kobiet na kolejny dzień, a najlepiej na każdy dzień. Jutro Kutnowski Dom Kultury, godzina 18. Po zaproszenia można dzwonić teraz 22 i 7 trójek, szybciutko. W związku z tym Janusz Radek zaśpiewa też i u nas na zakończenie powtórki z rozrywki, a w programie na najbliższy... Ja tylko przerwę, jeśli mogę powiedzieć. Słucham. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak Natalia mówi o Januszu Radku, tak zmieniła głos na taki niski i taki bardzo subtelny. A bardzo cieszę się, że pan redaktor zwrócił na to uwagę, bo ja to specjalnie... Przerwałem ci, przepraszam bardzo. Ale tak może pan przerywać, naprawdę. A pan zwrócił uwagę, jakim pan pięknym, takim niskim tonem mówi codziennie dzień dobry? Nie. Ale mówi pan. Mhm. Proszę sobie to uświadomić. To sprawdzę potem. No to tak, to poza tym w tym naszym kwadransie rozrywkowym jeszcze mamy w programie kabaret Potem o królewnie Śnieżce, kobiecie było, nie było sukcesu, voice band o Don Kichocie i sketch o Don Juanie z podwieczorku przy mikrofonie z 1962 roku, autorstwa Janusza Mulewicza, w którym udział biorą Hanka Bielicka i Zbigniew Zapasiewicz. Życzymy miłego słuchania, a paniom dodatkowo w tym dniu takiej siły perswazji, jak w sketchu, którego za chwilę posłuchamy, i ogólnie siły życzymy. Przepraszam. No, no, proszę pana, tylko niech pan nie próbuje mnie podrywać, dobrze? Ale skąd? No. Jak to skąd? Stąd, z parku, proszę pana. Pani wybaczy. Ja. A, teraz to udaje niewiniątków, te chłopy, naprawdę, to takie są. No co, niby nic, takie znam, taka metoda na baranka. Niby niewinny, taki, a poza tymi oczyskami tak patrzy, naprawdę. Niech pan nie myśli, proszę pana, że jestem taka, jak pan myśli, proszę pana. Panu się nie zdaje, że pan podejdzie, zaraz pan mnie poderwie. Ja wcale nie chciałem. A jak to nie chciałem, to jak pan nie chciał, to po co pan ze mną tyle rozmawia? Bo ja chciałem tylko... No bo właśnie, ja z daleka widziałem, że pan chciał, tylko się pan nie udało. Czy pani nawet nie wie, o co mi chodzi? O, pan to taki śmieszny, taka naiwna to ja nie jestem, jak pan myśli. Ja nic nie myślę. To widać. Pani jest złośliwa. O nie, gdzie jestem złośliwa? Pan popatrzy na mnie. To pan złośliwy, jak ta anemia taka złośliwa. Zapuścił macki na mnie, nie bezbronną kobietę. Po pierwsze, ja nie mam macek. Ojej, obłudnik. Jak wszyscy mężczyźni. A w ogóle to tak w ogóle to traktujecie nas jak ta piątą kulę u wozu. Nie, zaraz, tą kulą troszeczkę nie tak. O, teraz pan zacznie tłumaczyć, jak z tą kulą, żeby mieć pretekst. No, jaki pretekst? Jak to, żeby mnie podrywać? Ja wcale nie chcę pani podrywać. A niby co? Chciałem tylko zapytać. No, jak to zapytać? Właśnie zapytać. Jakim prawem, proszę pana? Rozmawia pan ze mną za zaledwie parę momentów, już pan chce mnie pytać. Na pewno gdzie i kiedy. I czy mam wolny wieczór? Ach, jaki pan dążyła. Naprawdę niemożliwe. Słuchajcie, mężczyźni, to wszyscy niemożliwe. Ale tak naprawdę to niech pan mi powie, skąd pan wiedział, że ja mam cię wychodne? Naprawdę, ja chciałem panią tylko zapytać o drogę na dworzec. A. Ja mam teraz pociąg. A, no. Rozumiem. Taka cienka aluzja, prawda? Jaka aluzja? Ja to, żeby mieć pretekst, prawda, do jego jaka aluzja. No, że pan ma ochotę ze mną do rzeczy. Że to bardzo chętnie z panem spędzę wieczór, jak już pan tak nalega, koniecznie. Tylko pod jednym warunkiem, proszę pana, że będzie się mam bardzo ładnie zachowywać. Ale nie, proszę pani, nie zrozumie. Ale ja rozumiem. Boże, drogi, co za mężczyzna, naprawdę. Boże, w jakie aż pony wpadam. Jezus Maria, ci mężczyźni, pan na wszystko wygląda, naprawdę. Ci mężczyźni to tacy podrywacze, Boże, chodź pan. Bolało serce Don Kichota, gdy wyśmiewała go hołota i nie szczędziła mu kpin. Don Pedro i Don Diego nazywali go Lepiego Maj. Odważnym przecież był junakiem, o jeden pałał się z wiatrakiem. To nie był wiatrak, lecz młynnie tym, nieprawda tym, a może tym gigarnia, dabadabadam. Szukał najprościej prawdziwej miłości, a w zamian spotykał go pech. Każda wybrana, gdy zginał kolana, spojrzała, słuchała i śmiech. Ha! W Barcelonie przysięgał jednej na balkonie, a w Madrycie ani się dawał życie swe. W Salamance znów innej zwierzał się bordance, a w Kastylii od razu kochała śmiech. Nie szczędził żółych słów nad brzegami Ebry, miłosnej dostał febry, gdy wykpiony był znów. I wykpiony był znów. Ach! I Bilbao 15 dziewcząt go wyśmiało, a w Dobozie pokochał jedną na pech. I ostatnia była to nadzieja, z Dobozy piękna Dulcinea, i wreszcie zdobył co chciał, a w gruncie

że każdy krok twój, każdy ruch. Wychodzę z domu tuż przed zmierzchem, by zupełnie przypadkowo minąć cię. Otwieram drzwi, pomaga włożyć płaszcz. Tak to ja. Czegoś chcę. Nie mogę się odważyć i wyznać. Nie mogę tak onieśmielać mnie. Nie umiem nic powiedzieć. Powiedzieć przy tobie, choć serce więcej chcę. Winuję cię ukradkiem i zachwycam się. Potrafię się przemienić w miejski kurz, bym na twych butach się zatrzymać mógł. Powietrzem wreszcie kiedyś stanę się i będziesz mną oddychać każdy dzień. Portierem niewidzialnym u twych drzwi, kiedy zechcesz być. Powtórkę z rozrywki dziś przedstawiła Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. A do 14 już wyłącznie Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 3, jak oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od bardzo miłego listu pani... Pani właśnie, to napisała słuchaczka. Marta Zapoczna. O, właśnie, pani Marta napisała tak. Chciałbym pozdrowić moją jedyną cudowną siostrę, która czeka niecierpliwie na rozwiązanie, termin, dziś, i prosić o piosenkę Hey Sick i pozdrowienia również dla Eli, która przyjdzie na świat dzisiaj, prawdopodobnie, ale to tak zabawnie, w Dzień Kobiet Urodziny.

się do mnie mógł. Renata Przemyk, Jachozna, Baby, zespół Bóg. UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Jacek pisze, czy mógłby prosić dla moich kobiet życia Toma Jonesa, She's a Lady. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. Zdecydowanie dzisiaj piosenki o paniach dla pania, także o miłości, dominują muzyczną pocztę UKF. 22,7 trójek, no będzie w tej chwili podobnie. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom, a także jednej, jedynej wyjątkowej, mojej Ani. Dziękuję jej za cały czas, który spędziliśmy przez te 7 lat. Specjalnie dla niej chciałbym zadedykować piosenkę Erika Claptona, Wonderful Tonight. She's a long, long hair. And then she asked me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. that you just don't realize how much I love you. Need a bed, and then I tell her as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful. To był Eric Clapton, a kolejne zamówienie przysłał pan Dariusz z Bogatyni, który pisze: bardzo proszę dla wszystkich pań o piękną piosenkę, chyba z najlepszą solówką na harmonijce w historii. Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Yeah. into an empty room. Suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of angels. They're playing with my heart, yeah. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na To była grupa Eurythmics i jeszcze przez chwilę o miłości w muzycznej poczcie UKF. Chciałbym, jeżeli jest to możliwe, dedykować wszystkim kobietom piosenkę Katarzyny Groniec Dzięki za miłość, a w szczególności swojej małżonce. Za ten ból, dzięki, że to już skończone, dzięki, że minąłeś we mnie już. Ciągle za mną oddech twój, ciągle czuję cię. Znikam w tłumie, znów twój śmiech. Ktoś zatrzasnął drzwi. Nagle sami, ja i ty. Przeklęte déjà vu. Zabłądziły gdzieś głupie dłonie me. Ale usta, one nie śpią, więc za wszystko, coś mi dał, dzięki za ten ból. Przeszły, dawno i skończony, dzięki. Wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Klęczy głową pochyloną, idę i bez lęku mijam cię. za wszystko, coś mi dał. Dzięki za ten ból. Szepty, krzyki i dotknięcia. Wierz mi, gdziekolwiek że jeszcze jest miłość, znajdę ją. Wierz mi, niech by mnie dopadła nowa. Jeśli boli, to co? Dzięki za. To była wspaniała współpraca Katarzyna Graniec i Grzegorz Ciechowski. 22.7 czuje klub UKF małpopolskiradio.pl. Pani Ania pozdrawia Małgosię i Ewę, prosi o nagranie Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Oh, Cindy Lauper w muzycznej poczcie UKF, Nalaja Grzeszczyk, Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja od Państwa i nie będzie ani po polsku, ani po angielsku. Chcielibyśmy Omegę, dziewczynę o perłowych włosach, albo oczach, nie pamiętam, ale to klasyka. Thank you.